أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان بحث ما دینداری در زمان غیبت بود. در جلسه اول اشاره کردیم که معنای دین و دیندار و دینداری چی میتونه باشه. به بهانه اون بحث عرض شد که تعریف کردن یه نقطه و جایگاه بسیار مهم و حساسیه که اگر کسی در اون نقطه بنشینه و یه چیزی رو اونطور که خودش میخواد تعریف بکنه، ما رو توی مسیر طولانی به دنبال خودش خواهد کشید. مثال هم زدیم خدمتتون اگه خاطرتون باشه. بعد از اون بحث دوران غیبت رو اشاره کردیم. دوران غیبت رو گفتیم قطعا مرادی نیست دورانی که مثلا امام وجود نداره. گفتیم اون دورانی است که به هر حال من دسترسی به امام یا حجت خدا یا فرستاده خدا ندارم. این اون دورانه که حالا به نوعی میشه وصف دوران ما. برای اینکه این بحث روشن بشه، ما رفتیم سراغ این که اساساً خدای متعال وقتی میخوان حجتی بفرستن، پیغمبری بفرستن، کسی رو برای ما تعیین بکنن، خدای متعال در فرستادن پیامبران و قرار دادن یک کسی که از جانب خدا قرار سخن بگه چجوری عمل میکنه. گفتیم خدمتتون که خدا فرستادشو میفرسته، با او نشانی همراه میکنه، یقینو به مردم میده، مردم با او مواجه میشن، چون خداست که داره این مکانیزم رو در واقع پیش میبره. مثل اون قسمتیش که به خدا مربوطه، چون خدا میخواد پیغمبر بفرسته، اون قسمتش مشکل نداره. اون قسمتش به لحاظ کنترل کیفیت به اصطلاح ببخشید اوکی. من در مقابل فرستاده الهی قرار میگیرم. البته من همچی تجربه ای رو از ظاهر نداشتم تا به حال، یعنی ما نداشتیم. ما در مقابل حجت خدا قرار میگیریم، حجت خدا، پیامبر خدا، فرستاده خدا. مثلا میگه اینی رسول الله علیکم، میگیم نشونه شما چیه؟ مثلا میگن این آیه است، این معجزه است. اگر من پیامبر را حین دعوت ببینم و آیه و معجزه را ببینم و با اون مواجه شوم، قطعا میابم که او فرستاده خداست. چرا قطعا میابم؟ چون فرستاده و من و اون آیه و معجزه، هر سه اینها مخلوق خداست و خواست خدا اینه که من این پیامبر و پیامبر بیابم. مگر اینکه بگین خدا نمیخواست. اگه میخواست خب این خواسته رو داره عملی میکنه دیگه. حالا اگه من گفتم نه، من تو را نمیپذیرم، در تو شک دارم، در من یقین ایجاد نشده، معلومه من دروغ میگم، چون کار خدا نقص نداره. لذا قرآن میگه وقتی مردم در مقابل پیامبران قرار میگرفتن، بعد از اینکه اونجا ترک میشد، دو گروه بودن، یا مؤمن بودن یا کافر. اما اینا می آمدن خبر می آوردن برای مردم. مثلا میمدن به ما میگفتن که کجا نشسته ای؟ مثلا دیروز ما رفتیم و حضرت موسی و عصا و اژدها و بساط ساحران و فرعون و اینها. حالا من شنیدم که پیغمبری آمده، درسته؟ وظیفه من چیه؟ برم نسبت به قضیه تحقیق کنم. نمیتونم بخوابم که بگم پیغمبر اومده که اومده، باید بیاد پیش من دیگه. چون عرض شد که پیامبران وظیفه ندارن که برن در هر خونه. که شد وظیفه من تحقیق. یه کسی این خبر بهش نرسیده، یعنی وقتی که درفتن حضرت موسی علیه السلام رو حین دعوت و ارائه معجزه دیدن، اصلا یه عده خونهشون کسی این خبر رو براشون نیورده. خب اینا هم تکلیفی ندارن که، نشستن دیگه. ما الان داریم توجه میکنیم به گروهی که شنیدن که فرستاده‌ای در روی زمین هست، از جانب خدا هست، درسته؟ ما این گروهیم. مردمان در این روزگار جز این گروه هن، کسانی که خبر دارند که خدا در زمین فرستاده‌ای، نماینده‌ای، سخنگویی دارد، درسته؟ ما مستقیم رسیدیم به اینجا. اگر کسی گفت من خبر ندارم، من عرض میکنم که من به او خبر میدهم، بدان که امام زمان علیه السلام در روی زمین است، درسته؟ مثل هر خبری. عرض نکردم به خبر من اعتماد کن ایمان بیار، عرض کردم خبر دادم به تو. دقت میکنید؟ خبر دادم، خبر. و این خبری هم نیستش که اولین مخبرش من بوده باشم و تنها مخبرشم من بوده باشم. خب من اینجا نشستم، خبردار شدم که امام زمان علیه السلام از طرف خداوند حجت الهی هستند در روی زمین. خب حالا از اینجا به بعد میخوام حرکت کنم. وظیفه من شد تحقیق. به من ساعت مثلا عرض شد که 11 شب خبر دادن، فردا صبح بلند میشم میرم سراغ این که بالاخره داستان چیه. من که خبردار شدم امام زمان علیه السلام در روی زمین است، ما میگیم جلسه تمام، تمام شد، هر کی از اینجا میره دیگه باید بره سراغ این که او را بیابد، چون فرستاده خداست، نماینده خداست، سخنگوی خداست، با من حرف داره، یا پیغمبره یا وصی پیغمبره دیگه. وقتی حضرت موسی علیه السلام از این دنیا میره، دینش که از این دنیا نمیره که، قرار دینش باشه، لذا یه وصی میخواهد که دین او را از تحریف مصون بدارد. حالا ما اون استدلال از اون ور نمیخوایم بیام جلو، از این ور میام جلو. میگیم ما خبردار شدیم که امام زمان علیه السلام در روی زمین وجود دارد. کسی که بگه نه باید دلیل بیاره، کسی بگه نه امام زمانی وجود ندارد. اینو توجه بفرمایید، اگه کسی به شما گفت امام زمان نیست برای من اثبات کن هست، بگین اول خواهشن تو اثبات کن که نیست تا من اثبات کنم که هست. من که با تو کاری نداشتم، من داشتم زندگیمو میکردم، تو رسیدی به من میگه امام زمان وجود نداره، دلیلی داری؟ چون انکارم دلیل میخواد. هر وقت من اومدم پیش تو بگم امام زمان علیه السلام هست، تو هم میتونی از من دلیل بخوای. البته اگه من دلیل نیاوردم، تو مجبوری بری تحقیق بکنی، چون امام زمان یه آدم عادی نیست، به عنوان سفیر خدای تو، خالق تو، کسی که از جانب خالق تو برای تو خبر آورد. من میخوام تحقیق کنم. اینجا دو تا بحث مطرح میشه، اینو خوب عنایت بفرمایید. دو تا بحث، یعنی اصلا دو تا جاده میشه. ما الان رسیدیم سر یه جایی که دو راه جلومون، یه دونش رو انشاءالله توفیق داشته باشیم بریم تا انتها، بعد اگه رسیدیم به نتیجه وقت این راه رو هم باز بریم. خب من میخوام جستجو کنم از فرستاده خدا، از نماینده خدا، از وصی پیامبر خاتم، از کسی که از جانب خداوند متعال برای من مخلوق خبری دارد، سخنی دارد، پیامی دارد، تکلیفی دارد، رضایت خدا رو میخواد به من بگه، چیکار کنم خدا راضیه. قبل از این که فردا صبح با هم قرار بذاریم بریم جستجو کنیم از این فرستاده الهی، از این نماینده الهی، که انشالله اون جاده دومی که باید بریم اصلا نوع جستجوگری ماست، اصلا قبل از این که فردا صبح حرکت کنیم، ساعت 7 قرار گذاشتیم دم مثلا فلان میدون، میخوام بریم دنبال این که بالاخره ببینیم این موسایی که گفتن کو، یوسفی که گفتن کو، عیسایی که گفتن کو، میخوام بریم دیگه. قبل از این که شروع به حرکت بکنیم سوال میکنیم از تک تک کیا رو خدا، کدوم از ماها، کیا از ماها خدا رو دوست داره، چیه دلش میخواد ببینه خدای او چی گفته، کی محبت خدا دلش رو پر کرده دنبال این که بره ببینه اون خالق مهربونش به چی راضیه و از چی ساخته، به چی ساخته، ها ناراحته. یه دی میگن راستشو بگیم، ما نه اصلا ما کاری نداریم خدا چی گفته چی نگفته. یکی میاد میگه بابا جون تو دوستم نداشته باشی ببینی خدا چی گفته، اون خدایی که خالق توه به تو این دست رو داده برای استفاده از این دستت یه حرفی هم داره بزنه، به تو یه حرف میخواد بگه، میخواد بگه از این دست این استفاده رو نکن، این چشمی که به تو داده میخواد بگه با این چشم این کار رو نکن، اگر به تو اجازه داده از جنبندگان روی زمین استفاده بکنی میخواد برگرده به تو بگه ببین اگر خواستی این گوسفند که یه موجودیست که من خلق کردم استفاده کنی اینجور ذبحش کن، و اگر جنبنده دیگری رو دیدی خواستی بخوری اونو بهت اجازه نمیدم، اونو نخور. نه من اصلا نمیخوام برم، میخوام هر کاری دلم میخواد بکنم. میگه ببین تو که مال خودت نیستی، جنبندگان که مال تو نیستن، زمین مال تو نیست، گیاهان مال تو نیست، درخت و میوه و آسمان و زمین مال تو نیست، این آب مال تو نیست، مال یه کسیه، بیا بریم ازش اجازه بگیریم. حرکت نکردن اون شخص برای اینکه بره ببینه خدا از چی راضیه به چی ساخته، حرکت نکردنش کار غیر عقلیه، چون مال تو نیست. دزدی مگه شاخ و دم داره؟ مگه این دست مال توه؟ شما دقت کنید عبودیت یه برهان بسیار محکم داره و اون این که کسی که این تریبون رو ساخته تو مغازشه، تریبون مال اوست، شما نمیتونید وردارید ببرید، باید اجازه بگیرید ازش و باید پولشو بدین. اون کسی که تریبون خرید آورده اینجا گذاشته حالا صاحب این تریبون اوست، اون نمیتونه بگه شما با این تریبون هر کاری خواستین میکنید، پاتو بذاری با کفش رو این بری مثلا تعمیر بکنی چراغ، نه این مال اون کار نیست. شما مجاز نیستید عقلا در ملک کسی بدون اجازه او تصرف کنید. این دست ملک خداست، این چشم ملک خداست، گوش ملک خداست، مال من نیست. و برای اینکه بدانی ملک خداست، بدانی، نگاه کن ببین بعضی هستن که چشم ندارن، کورن، ببین بعضی هستن دستشون کار نمیکنه، مال تو نیستی. تو برای تصرف در هر چیزی از صاحبش اجازه میگیری، تو و هوشیاری تو و حافظه و عقل و فکر و دست و هر حال و قوهی که هست مال اوست، برو اجازه بگیر. تازه او چجوری اجازه داده؟ نگفته استفاده نکن تا بگم، گفته استفاده بکن، هر کار خواستی بکنی بکن تا بهت بگم چی کار نکن، برعکس، برعکس. حالا دو جا میگه استفاده نکن، این همه جنبنده روی زمین و هوا و تو دریاست، چهار تاشو گفته نخور، درستم گیر بده همونا رو بخور. خب دیگه این کار غیر عاقلانه است، بیشک غیر عاقلانه است، مال تو نیست، ملک تو نیست، هر کاری دلم میخواد میکنم، باشه بکن، ولی نه با ملک خدا، نه در ملک خدا. یه نفر بیاد خونه شما بگه هر کاری دلم میخواد توی خونه میخوام انجام بدن، میگه آقا بفهم بیرون، خونتون روزه گذاشتین، یه سالونی و سیاهی زدین، روزه خون اومده نشسته، یکی میگه من ببخش میخوام برم اتاقای دیگه، طبقات دیگه، وسایل، کمودا، کشوا، شما بفهم بیرون استراحت کنین، ما اینجا رو گذاشتیم برای روزه، اینجا که ملک تو نیست که اومدی، تو اینجا که روزه است، اینجا میتونی بشینی، اونجا میتونی بشینی، دیگه هر کاری که نمیتونی بکنی که مال تو نیست. صبح ساعت 7 میپرسیم کیا دلشون میخواد ببینن خدا چی گفته. مردم دو دسته میشن به هر عنوان، یه ده دلشون نمیخواد یه ده دلشون میخواد. چرا این تقسیم بندیو من صبح اول صبح قبل تحقیق و جستجو کردم؟ چرا این تقسیم بندیو کردم؟ خانمایی که تو مجلسن این قضیه رو خوب وجدان کردن با بچه هاشون. وقتی یه بچه میگن برو یه کاری انجام بده، یه چیزی رو بیار، اگه نخواد بیاره میره میگه آره رفتم نبود، کجای آشپزخونه؟ میگه بابا گذاشتم بغل مثلا اون مثلا قابلمه. میره دوباره میاد نه نبود، حالا اون کشوی زیرش هم نگاه کن نه نبود، حالا یه خوراکیه خریدیم قایمش کردیم بچه نخوره، زیر سنگم باشه پیدا میکن. امان از این که آدم بخواد یه چیزی رو پیدا کنه یا بخواد پیدا نکن. امان از این که من بخوام یه کاری رو انجام بدم یا بخوام انجام ندم. چند تا من مشاوره شنیده باشم طرف آمده به من میگه که من میخوام با یه دختر خانومی ازدواج کنم، بعد شروع کرده به توضیح دادن، میخوان ذهن منو آماده کنه. آره البته ایشون از من بزرگتره، ولی آقا بزرگی که ملاک نیست. خب شاید، خب اینی که رد کردی. حتی با چند نفرم مشورت کردم، اونام گفتن این کارو نکن، ولی من براشون دلایلی آوردم، اونام گفتن خب دیگه اینم از این رد شد. پدر مادرم هم میگن نه، ولی اونا میدونید خب اونا که نمیخوان ازدواج کنن، من میخوام ازدواج کنم. خب اینم که یه جور رد شد. همه کسانی که میگن نه میچسبنیم سینه دیوار. حالا یه کسی اونا معرفی کنن، من بخوام میگم نه. خانوادش اصیله، خودش خوبه فلان. نه آخه میدونید حالا من میگم نه، یه چیزیو نخوام به هزار و یه دلیل، یه چیزیو بخوام. یکی از دوستان ما، دوستان جوانترمون، میخواست موتور بخره، تازه شغلی پیدا کرد و یه ریز پول جمع کرد و چند سال پیش گفت فلانی اومدم مشورت کنم، حالا یه لطفی داشت ببینم موتور بخرم یا نخرم. گفتم اومدی مشورت کنی، اومدی گزارش بدی، یعنی میخوای موتور بخری، میخوای منو در جریان بذاری؟ گفت نه واقعا اومدم مشورت کنم. خب یعنی پولش دیگه میرسید به خریدن یه موتور دیگه، کل پول پس اندازش. گفتم هر جور صلاح میدونی، ولی من به نظرم نخر، لازم که نداری که. رفت اومد خونت یه مسیر مستقیمیه که گرفتار چیزی نیستی. بعدم موتور یه مشکلی که داره اینی که تو خیابون بالاخره خطر داره دیگه، گاهی ماشینا تحویل نمیگیرن، گاهی موتورا ماشینا رو تحویل نمیگیرن، بالاخره اینطوریه، یعنی موتور تو پیاده رو همه جا میره. بعدم موتور یه چیزیه که دیگران از آدم توقع میکنن، فلانی من میخوام برم تا سرخی اون موتور تو یه دقیقه بده. بعدم یه چیزی زود میدوزن. ما هر چی گفتیم گفت نه اینی که مواظبم، اونی که اونجوریه فلان. ما هر چی گفتیم خب اون ما رو توجیه کرد، یه جلسه توجیه بود نه جلسه ای که من بخرم یا نه. رفت و خرید. هیچ وقت بنده خوشحال نمیشه گفتن این داستان، ولی خب اتفاق دیگه. یکی دو ماه گذشت از خریدن موتور، گفت راست گفتی ها، هر دقیقه که من یه فلانی موتور تو بده ما بریم سر کوچه نمیدونم یه ماس بخریم بیایم. گفت منم روم نمیشه بگم نه. خب فلان یکیچ. چهار ماه گذشت دیدیم نعیم از سر کار، گفتیم چی شده؟ گفتن تصادف کرده. رفتیم عیادت الان هرچی شد دو هیچ. شیش ماه بعد موتورشو دزدیدن. چجوری دزدیدن؟ تو خونه گذاشته بود، از تو خونه دزدیدن. وانه تو دم در گاراژ پارک کردن، از در پریدن، از دیوار اومدن تو، در رو وا کردن، موتور رو گذاشتن، خداحافظ. بنده نمیخوام بگم حرف گوش نکرد سه تا بلا نوبتی سرش اومد، نه، هر زمین آدم وقتی نمیخواد گوش کنه خب گوش نمیکنه دیگه. میگه میخوام فلان شغل رو داشته باشم، میگن ببین فلانی ضرر کرد، میگه آره ولی فلانی نگاه کن چقدر جمعیت جلو مغازشه. میخوام این شغل رو باز کنم، میرم کسایی که تو این شغل موفقن رو میبینم. حالا نمیخوام این شغلی داشته باشم، پدرم میگه آره تو این شغل رو داشته باش، میرم اون جایی که همه شکست خوردن. این نکته خیلی مهمه، اینو دقت بفرمایید، این نکته خیلی مهمه. آدم گاهی سر خودشو سر خودشو ها، سر خودشو یه جوری شیره ممالی که خودش هم نفهمه، یه جوری سر خودشو شیره ممالی که خودش هم متوجه نشه و نه من نفهمیدم، ولی خدا میگه خودت میدونی چه خبره. صبح ساعت 7 میخوام حرکت کنیم، کیا دوست دارن ببینن خدا چی گفته؟ این طرف میستن، اونا که دوست ندارن این طرف. اینا را میفتن، اینا هم را میفتن، دوتایی با هم را میفتن پیغمبر رو پیدا کنن، فرستاده خدا رو پیدا کنن. اینا چجوری میگردن؟ اینا میگردن که پیدا کنن. اینا چجوری میگردن؟ نه کوشش، کی؟ سر کوچه که نبود، چاره بعدی هم که نبود، اینا نمیخوان پیدا کنن. اینا خدا خدا میکنن پیدا نشه، اینا میگن کجاست اون؟ میگن جوینده یابنده است. راسته دیگه. اینایی که دنبال اینن که پیدا کنن خدای اونها چی گفته، عنایت کنید هرچی عشق و محبتشون بیشتر باشه تو جستجو موفق ترند، و هرچی اینا کراهتشون بیشتر باشه، بدشون بیاد نخوان پیدا کنن، پیدا نمی کنن. یه آیه تو قرآن هست خیلی این آیه مهمه، یعنی همه آیات قرآن مهمه تو بحث ما، در سوره یوسف، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، من از چند آیه قبلتر میخونم. بسم الله الرحمن الرحیم، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. این دفعه دومیه که اومدن میگن که مثلا بنیامین اینجوری شد و یوسف که خب گم و گور شد، بنیامین هم که فلان، و اومدن میشه پدرشون و بابا به خدا ما راست میگیم، میخوای از این کاروانی که اومد بپرس، بابا پیمانه رو برداشت این داداش یوسف، تقصیر ما چیه؟ خب گرفتنش. قال بل سبلت لكم انفسكم امرا فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم. نفس شما داره بازیگری میکنه، باشه نداره، هیچی نمیگم. ادامه آیه. و تولى عنهم وقال يا اسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. رو برگردون از بچه‌هاش گفت باش، افسوس خورد و چشمای او سفید، سیاهی چشمش سفید شد و کور شد و در حالی که خشم خودش رو فرو می برد. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حربا او تكون من الهالك. من که یوسف یادم نمیره، که من که یوسف یادم نمیره. وقتی شما داستان قرآنی می خونید عنایت کنید، معذرت میخوام، سریال نمی خونید، داستانی نمی خونید که برید یه جاهایی که خدا اصلا کاری نداشته ما بریم ببینیم یوسف اینجا چند ساله بود، فاصله اینجا تا اونجا این بود. اینو نمیخواد خدا بگه. خدا اونی که میگه رو گوش کن چی میگه تو داستان. خدا تو این داستان چی میخواد بگه؟ خدا منو کجا بردی تو این داستان؟ میگه تو رو دارم اینجوری میبرم جلو. یه یعقوب شیفته یوسفه، یه چند تا برادرن حسادت میکنن و یوسفو نمیخوان، درسته؟ یوسفو میخوان گم و گورش کنن دیگه، از جلوی چش دورش کنن، بعدشون میاد پس میزنن. یعقوب یه نفره، پیرمرده، اینا چند نفرن و نحن اصبح، همه پیکلی و سر هوش و حواس. خدا میاره داستانو، میاره میاره میاره. برادرها هر تکنیکی بلدن انجام میدن برای اینکه یوسف از ذهن یعقوب بره بیرون، فراموش بشه. میگن از دل برود هر آنچه از دیده رود، از جلو چش یوسف دور میکنن یادش بره. یوسف هم میگه من یادم نمیره، ببخشید. یعقوب میگه من یادم نمیره. انما قال انما اشکو بثی و حزنی الی الله و اعلم من الله ما لا تعلمون. من کارمو با خدا پی میگیرم. خب حالا عنایت کنید، یعقوب علیه السلام بیارین توی این گروه ساعت هفت صبح، برادر یوسف بیارین توی این گروه. خوب عنایت کنین. هر دو میرن یوسف رو تو را میبینن. کی میشناسه؟ یعقوب میشناسه، برادرها نمیشناسن. مگه برادرها نرفتن ندیدن مگه یوسفو؟ مگه ندیدن؟ مگه یوسف اینا رو نشناخت؟ و فعرفهم وهم له منکرون. یوسف اینا رو شناخت، اینا اونو نشناختن. نه یه دونشون، همشون اون رو نشناختن. برادرش شناخت و بهش هم گفت بیا هیچی نکن. اول به او گفت بنیامین. ولی اونایی که حسادت می‌ورزن هیچ کدوم نشناختن. چرا؟ چون نمیخوان ببینن. چون نمیخوان ببینن. قرآن میگه یه عده‌ای نمیخوان بشنون. خودشونو به مردن زدن، خودشونو به خواب زدن. تو واسه اونا هیچ کار نمیتونی بکنی. یه عده نمیخوان ببینن. سمن، بکمن، امین. نصیحت توشون اثر نمیکنه. بگو فلانی این کارو کرد بدبخت شد. بدبختی اونو نمیبینه. نمیخواد ببینه. نمیخواد ببینه. درست شد؟ ببینید یعقوب کارش به کجا میرسه که به فرزندانش میگه یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیه ولا تیأسوا من روح الله. این دفعه بلند شین برید دنبال یوسف. دفعه پیش رفتین یوسف رو پیدا کنین پیدا نکردین، این دفعه برین فتحسسوا، نه فتجسسوا، فتحسسوا. ببین این حرف رو بزنین کنار، برین حسش کنید، حسش کنید، بخواهید که پیداش کنید. تو تنظیم میکنی که پیداش نکنی. تو این دفعه که میرن پیداش میکنن. بله پیداش میکنن. اون وقت ببینید یعقوبی که یوسف را ندیده است قرار است از دل برود، هر آنچه از دیده رود. یعقوب به جایی میرسد که پیراهن یوسف می آورند، میگوید انی لعجدو، نه لعشمو، عجدو بالاتنی رتبه است، میابم، نه بو میکشم، نه انی لعجدو ریح یوسف، بوی یوسف میابم. اما شما مسخرم میکنین ها. یعقوب عاشق یوسف ندیده و نیامده را حس می کند، برادر حسود منکر یوسف دیده را نمی شناسد. هفته صبح می خوام بریم دنبال امام زمان. چقدر عاشقی؟ چقدر عاشق خدایی؟ چقدر دنبال این بودی یه جایی یه کسی رو پیدا کنی از خدای تو یه چیزی بگه؟ فرق این دو گروه اینه، اینا هر چی ببینن ردش میکنن، میگن اون نیست. بابا برادرای یوسف رو دیدن دیگه، این هر چی که میشه یوسف رو ندیده ها، این گروه یادش میکنن. هر کی هم اینا رو ملامت کنه، تختعه کنه، مسخره کنه، طعن بزنه، انک لفی ضلالک القدیم، بابا تو بازم تو همون تفکر اشتباه قدیمت هستی، هرچی هم بگه از جاش تکون نمیخوره، بر نمیگرده. من دست از یوسف بر نمیدارم، هر کاری میخوام بکنم بکنم. درست شو؟ اون کسی که میاد میگه کی کجا، پیغمبر کیه، امام کیه، اصلا کی گفته اومدن، کی گفته نیومدن. ببخشید اون که دوست داره یه خبری بیاد از طرف خداش، میگه شنیدم یه کسی یه جایی میگه پیغمبری اومده. طرف میخواد بره یه نسخه خطی ببینه، با پول خودش سفر میکنه. با آستانشناس میخواد بره یه در قوری شکسته ببینه. مشتاقانه میره. خجالت داره این مثالا، ولی خب چیکار کنه آدم؟ خب همینه دیگه. یه کتابی یکی خونده گفته قشنگه. تو تهران ببین چجوری میگردی پیدا میکنی. آخرم میفهمی یه کتابخونه داره، میره اونجا میشینی میخونی، نمیتونی بخری. سوال بنده اینه، من که اینجا نشستم میخوام ببینم من تو کارهای زندگیم، جستجوی من از امام زمان و تحقیق من از بود و نبود و کیفیتشون، من اولویت چندم زندگیمه؟ به هیچ کس کاری ندارم، خودم، هر کس هم خودش ببینه اولویت چندمش. اگه گفتن یه آقایی هست توی یکی از روستاهای فلان جا یه سری از کاری بلده، یه اورادی بلده، چجوری میری؟ میدونی هست؟ نه. راست میگه طرف؟ نمیدونی. که میدونی بری اونجا یا رو هست؟ نه، ولی میری. سرگشته یه ذکر، یه ورد، یه کتاب، سرگشتگی رو تجربه کردیم، همه ما عاشقی رو تجربه کردیم، همه ما دوست داشتن رو میفهمیم یعنی چی، همه ما جستجو کردن رو بلدیم، هممون بلدیم. ماشین یکی از اقوام ما رو دزدیده بودن، این ور اون ور میگشت دنبال یک کسی که بالاخره از این گذشتگان قدیمی ها دعایی چیزی بلد باشه، اونو بخونه ماشینش پیدا شد. خوند و پیدا هم شد، خیلی عجیب غریب هم پیدا شد، خیلی عجیب غریب که اصلا باور نمی کنم پیدا شد. خب ما خوشحال شدیم، ولی من گفتم تا بال من نرفتم کسی دعا بگیرم ببینم امام زمانم میتونم پیدا کنم. نمیگم این کارو بکنیم، کسی نمیگه با دعا گرفتن امام زمانو پیدا کنیم. نه خیر. چند تا نماز حاجت خونی برای حاجتات؟ شد نماز حاجت بخونی برای فرج؟ شد نماز حاجت بخونی برای یافتن؟ اون ساعت، اون کامپیوتر، اون ماشین حساب، اون نمیدونم موبایل، اون ضبط صوتی که وسط خریده بودن هدیه دادن گم شد، یادته؟ کلافه بودی، پرپر میزدی تا پیدا کنی. نه، اون اویس قرنه که میاد دنبال پیغمبر، پیغمبر رو پیدا کنه، به پیغمبرم نمیرسه، پیغمبر سفر بوده، اویس باید برگرده، به مادرش گفته میام، برمیگرده. اون اویسه که پیغمبر میاد میگه بوی اویس میشنوم. معلوم امام زمان بوی ما را نمیشنود، ما بوی عطری نداریم، چه بوی ما رو بشنم؟ کو؟ اون اویسه که امیرالمؤمنین اسلام سلام پیغمبر رو بهش میرسونه. صبح تا شب دنبال چی میگردی؟ چی گم کردی تو دنیا؟ اصلا تو دنیا اومدی دنبال چی بگردی؟ و دنبال چی میگردی؟ این یک دودم که دولت دیدار ممکن است، دریاب کام دل که نپیداست کار اون. بابا تو اصلا باز چیز دیگه اومده بودی یا؟ من دنبال اینم یه جوری خدا رو بپیچونم. اما وصف عاشق رو ببینید، میگه کجا داری میری؟ میگه دارم میرم امام زمان رو پیدا کنم. میگه بچه رو وایستدی اینجا؟ میگه میخوام نماز بخونم. میگه برای چی؟ میگه شنیدم امام زمانم نماز رو دوست داره و گفته بخونی. یقین داری؟ بهش میگه برو مسخره کنار، برو کنار میرم، برو کنار، اصلا عاشقی نمیفهمی چیه، یقین داری؟ من احتمال بدم امام زمانم دوست داره این کارو میکنم، چی میگه یقین داری؟ شما یه عزیزی رو دعوت میکنید خونتون مهمانی، میدونید این غذا رو دوست داره، از میون نونام نون سنگک دوست داره، میری واسهش اونو میخری، اون غذا هم واسهش میپزی، نمی کنی این کارو؟ مشکل ما اون اوله، میام تو آخر میخوام حل کنیم. من محبت ندارم نسبت به امام زمان، اصلا نمیخوام امام زمانو، دوست ندارم، گمش نکردم، آخه من تو زندگی کمبودی ندارم. حالا بشین استدلال کن امام هست، چی میگی؟ استدلال که تموم شد، جلسه پیش آخرین جمله این بود، وظیفه تحقیق. امروز هم اول صحبت بنده این بود، جمع کنیم بریم دیگه، با فهمیدین تحقیق دیگه، دیگه بحثی نداریم که، تموم شد. اینو خدمت بعضی از عزیزان من تعریف کردم، خجالت آوره برای من، شما که انشالله توفیق دارید. ما رفتیم خونه یکی از آشناها، وضع مالیشون خیلی بد بود، ورشکست شده بودن، ناجور، خیلی ناجور، یعنی یخچال خونهشون خالی بود. گفتیم بریم خونهشون، اونجا گفتیم سرزده بریم که حالا نره بیچاره حالا با یه ریز پولی هم که داره دوتا میوه بخره. رفتیم سلام علیک کنیم، مثلا یه چیزی هم با خودمون ببریم، دیدیم خونه ترتمیز مرتب، یه ظرف میوه هم 3-4 دونه میوه چیدن گذاشتن رو میز، یه میز چوبی فکسنی و 4 مبل پاره که اونم یکی بهشون داده بود، نمیدونم کسی بهشون داده بود چی بود، اینو یادم نیست. بعد گفتیم ببخشیم از که مزاحم شدیم، از که مهمون دارید یا مهمون میخواد، ببخشیم ما چند دقیقه میشینیم میریم. گفت نه نه هیچ مهمون ندیم، راحت بشین. گفتیم پس چطور مثلا اینقدر ترتمیز و اینا؟ دقت بفرمایید. گفتش که ما خیلی هم آشنا فامیل نداشتن اینجا. گفتش که ما خب خیلی کسی رو که نداریم بیاد اینجا بره، ما هر نیمه شعبان که میرسه خونه رو تمیز میکنیم، میشوریم، جارو میکنیم، یه ظرف میوه صبح میذاریم، امام زمان رو دعوت میکنیم، میشینیم. نیمه شعبان بود ما رفته بودیم. لا لا لا شد شما یه بار غذا بخواید بخورید بگید الا تاکل معنا، نمیان با ما غذا بخورید. گفت اصحاب صفه که می نشستن گاهی نون خشکی یه چیزی داشتن، پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم از کنار رو رد می شدن، گفت آقا نمیان برکت سفره دستی به غذای ما ببرید؟ خدا وکیلی من این کارو کردم، تخیل دارم میکنم، ببخشید اگه من تخیل میکنم پیغمبر خدا که از من تخیل بیشتر میکنه یعقوب و برادر یوسف درست میگن. میگم بابا رفت دیگه، هی نشستی خسته میخوری که چی؟ و پناه بر خدا، خدای من داره اشتباه میکنه، میگه یعقوب بوی پیران یوسف میشنه. یه سوال من بکنم، جستجوی یک عاشق یه عمله داره انجام میده نه؟ در موقع که جستجو میکنه که نیافته که، هنوز یافته؟ بله بله نیافته، اما او یافته که عاشق کی باشه تا بفهمه جستجوش یعنی چی. مشکل اصلی من این نقطه است، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، خدا رو دوست داری؟ بیام دنبال من بریم. دوست نداری؟ ببین وایس هم وجود میخوایی وسط رو بهونه بیاری، چرا این؟ چرا اون؟ چرا الان جهاد؟ چرا الان نشستن؟ نمیخواد بیا. خدا رو دوست داری؟ بیا بریم، میخوام فرستاده خدا رو پیدا کنیم. برو بابا کی کجا کی؟ نه بابا تو اصلا عاشق نیستی، تو عاشق نیستی. ببینید اگر طعم عاشقی نچشیده اید، عاشقان را دیده اید، تو مدل معصیتی هم آدم گاهی عاشق رو میبینه خجالت میکشه، تو سرمای زمستون وایساده تو خیابون منتظر رفیقشه، 5 دقیقه وا نمیستم رو به قبله صاف که شاید نظری به من بکنه. مشکل جای دیگه است، مشکل اینه که به ما میگن برو دنبالش بگرد، منم نمیخوام، هی هلم میدن، هی سرم میگردنن این ور رو ببین اون ور رو ببین. اما وقتی خواستی ایش تو پیدا کنی خودت بلند میشی میری. حالا سوال منو دقت کنی، کسی که صبح ساعت 7 عاشقانه بلند شد رفت دنبال فرستاده خدا، این دیندار هست یا نیست؟ دینداره. اگر تو راه پیدا کردن امامش بمیره شهیده. بله شهیده، دینداره. اویس دینداره، نه اونا که با پیغمبر بودن و قرآنو میشنیدن و نفاق میبرزیدن و اومدن دخترشو در خونه حمله کردن. اونا که دیندار نیستن. دینداری به این نیست ادا دراری که دلت چقدر خدا میخواهد، چقدر عشق خدا در وجود تو چه کرده که اون عشق تو رو به ولی خدا بکشونه. این میشه دینداری. پس دینداری در زمان غیبت از کجا شروع شد؟ از جستجوی از فرستاده خدا، منتها جستجوی عاشقانه، از سر محبت، نه از سر کراهت و بی‌رغبتی. این نهایتش معلومه کجاست. از اونجا هم که شروع کردی دلت قرص و محکمه که داری درست حرکت میکنی. این جاده بود که قسمت اول عرض کردم ما رفتیم. من بحثو جمع کنم، ببخشید طول کشید. ما بر مبنای بحثای قبلیمون عقلا به این نقطه رسیدیم که کسی که شنید خدا کسی را در روی زمین قرار داده، وظیفه عقلیش، عقل جاش اینجا نیست، وظیفه عقلیش اینه که بره جستجو کنه از فرستاده خدا. درسته؟ خب حالا وظیفه تو شنیدی، میخوای عمل کنی؟ قبل اینکه راه بیفتی ازت سوال میکنم، دوست داری این کارو بکنی؟ میشه محبت. دقت فرمودی؟ میشه محبت. این که حضرت فرمود، یعنی قرآن گفت قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، این محبت اومد از این دیگه نمیتونی راحت بخوابی، شب میخوای بخوابی به یاد او میخوابی، صبح هم بلند میشی با یاد او بلند میشی، هر جا میری بالاخره از او سراغی میگیری. ها که انشالله اگر عمری بود توفیقی بود اون مسیر و جاده دوم انشالله در جلسه بعد اگه عمری بود انشالله خدمتتون عرض میکنیم. اگه مطالبی که عرض شد جاییش مشکلی بود، ابهامی بود، نقصی بود، حتما مرقوم بفرمایید بدید که ما اگه جای اشتباه کردیم بحثو درست بکنیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.